واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه های دوستان موشون عجوری بذارم ببینه تو چرا ربطی داره؟ دولت باید که اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی کنه از مردم. مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارم و دولت هم نمیدن. یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشی، یعنی الان مشکل کشور ما اینه، یعنی مشکل مردم ما اینه. میخوام روشن یه آدم رو خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفات رو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور. میخوام روشن یه آدم رو خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفات رو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور. با عرض سلام خدمت رئیس جمهور محترم، واسه گفتن حرف میشمورم فرصت و مقتنم. تو که گوش میکنی به حرف هر سلیقه ای، میشه وقت تو به من بدی چند دقیقه ای؟ من نگرانم واسه تاریخ تحریف شده، واسه مغز جوونایی که تحریک شده. درد ما دوا نشد دکتر مملکت، که شعاراتونم بتر به ماها حمله کرد. مخم بیداره ولی ترجیح میدم باشه تو خواب، تا اینکه سینم بشه سنگ قبر آرزوها. عمر من رفت به درک واسه نسل بعد، میخونم مثل اینکه فعلا به ما وصله. در وصله کرد تیکه یه غم و بس که من میبینم نابقه هامونم شدن نسل گرد. هیچ وقت تصور نمیکردم بشیم اینطوری، که داشته باشی میلیون ها جوون دین گریز. ملت خلاف میکنن تا برن زندونه واسه جای خواب، خیلی ها وقتی مردن نسلشون بدرقه نشد با یه قاب. میدونم حرفای من میخوره تش به بنبست، ملت میرن مسیح تنوس تا کفش به دوستم. به خدا این همه ادعا نیشخند داره، ایران صادر میکنه دختر 18 ساله. رو زمین نشستی فکر کردی که اوج پس، امید من به نجات در حد معجزه. تو خودت خوب میدونی چقدر شده درگیری زیاد، به خدا قرآن روی تاپچه گردگیری میخواد. فقط شعار که دنبالش هستی فقط تو، ما بشینیم قرآن به دست بکنی فقط دعا. سند حرف منه چهره سطح شهر، یه چرخ بزن تو دوی نصف شب به بعد. نفس بکش این اصفاته که بوی خون میده، دقت کن یه جوون و گوشه داره جون. میخوام روشن یه قدم خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفاتو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور. میخوام روشن یه قدم خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفاتو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور. تو گفتی دولت من دولت آرامشه، به ذهن مردم واسه حمایتت آمادشه. با سطح فکر منه از خزر تا خلیج فارس، نمیخوام از من بگیرنش بشه دریچ باز. برای بس شدن اوضاع و برای جنگ، حرفش مال توه عواقبش برای من. هنوزم بخت زدم و نشستم من به حیرت، یه چرا جای خون نیکوتینه توی رگ غیرت. کاش که منم محافظ باشم که دورم وای میسادن و دمی زدم از دم نیگر. ولی خیلی ها دنبالم اصلا الان، که منو بگیرن یا که درم از دست کلان. که اینم شده زنده بودم، حرفامو تموم میکنم، میتونی قبولش کنی یا بگر رفتنم ظاهرم تمومش کنی. ولی بدون اگه بگیرم حتی خوی حیبون، قلمم با قدرت میچرخه حتی توی زندون. میخوام روشنی قدم خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفاتو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور. میخوام روشنی قدم خاموش کنم، ولی نمیتونم حرفاتو فراموش کنم. وقتی قلم و کاغذم توی دست من بود، بس مینویسم نامه ای به رئیس جمهور.